wote ni wahunzi, kwa nini ya muelewani? Kila mtu atia vitina kwa mweziwe, kwamba yeye ni anajua kazi ya uhunzi. Ukiulinda sababu sababu walianza siku nyingi, naonyesha mfano mbaya mbele ya watoto. Unasahau jema jaji uza kibaya chajitembeza, kama ufundi wako wa upendi utulie. Watu tunataka vitendo, wala hatutaki mizengwe mizengwe. Watu tunataka vitendo, wala hatutaki mizengwe mizengwe. Mmekuwa sasa watu wazima, inafaa kujihukumu wenyewe, sio kujifanya kama watu funguani. Kutukana na mbele za watu katia aibu mitani, heshima yenu mnaishusha. Watu tunataka vitendo, wala hatutaki mizengwe mizengwe. Polisi na bwana jeradi, mbona hivyo? Kazi yenu wote ni wahunzi, kwa nini hamuelewani? Kila mtu atia fitina kwa mweziwe, kwamba yeye ndiye anajua kazi ya uhunzi. Ukiuliza sababu sababu walianza siku nyingi, unaonyesha mfano mbaya mbele ya watoto. Umesahau jema jaji uza kibaya chajitembeza, kama ufundi wako wa upendi utulie. Watu tunataka vitendo, wala hatutaki mizengwe mizengwe. Watu tunataka vitendo, wala hatutaki mizengwe mizengwe. Mbona jeradi, mbona hivyo? Kazi yenu wote ni wahunzi, kwa nini hamuelewani? Kila mtu atia fitina kwa mweziwe, kwamba yeye ndiye anajua kazi ya uhunzi. Ukiuliza sababu sababu walianza siku nyingi, unaonyesha mfano mbaya mbele ya watoto. Unasahau jema jaji uza kibaya chajitembeza, kama ufundi wako wa upendi utulie. Watu tunataka vitendo, wala hatutaki mizengwe. Hebu wambie, penye ukweli uongo jitenga. Hebu wambie, hebu wambie.